ад тугі запала вока маё, састарылася ад мноства пераследавацеляў маіх. Адступіцеся вон ад мяне ўсе злачынцы, бо Господ пачуў голас плачу майго. Бачыць далей маладое вока, вока старое, глядзіць глыбей ранняя вестка, як тая сарока з лесу хутчэй ляціць да дзвярэй, позняя вестка, як тая варона глуха чарнее на голым суку, поўніцца вока старое бессонна смуткам, як поўня на скразняку, высахнуць цяжка воку як мору, толькі калі высыхае яно, здасца прадонным галоднаму гору, ціхаму небу пакажацца дно.